सगरो धुआं धुआं उठल जिंदगी में हमरा ऐसे सगरो धुआं धुआं उठल जिंदगी में हमरा ऐसे जान बिन बेजान भईनी जी बोल कैसे तू बतावाना समझावाना तू बतावाना समझावाना बाग में पतझड़ आई खो गईल बा प्यार हो प्रीत के पीर न जाला दिल से भईनी हमला चार हो हाँ दिल के बाग में पतझड़ आई खो गईल बा प्यार हो प्रीत के पीर न जाला दिल से भईनी हमला चार हो मेहिया के घर उजड़ गईल चिराई के खोता जैसे जान बिन बेजान भईनी जी बोल कैसे तू बतावाना समझावाना तू बतावाना समझावाना अखिया के तारोक ले हब दिल न लेकिन मानी हो अब त जिंदगी काटे परी कसम कसमे रानी हो अखिया के तारोक ले हम दिल न ले किन मानी हो अब त जिंदगी काटे परी कसम कसमे रानी हो तड़पे ले मछरी जल बिना तड़पे ला दिल वही से जान बिन बेजान भईनी जी बोल कैसे तू बतावाना समझावाना तू बतावाना